إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله التي تتم بنعمته الصالحات، نحمده حمد الشاكرين الذاكرين حمد أهل الإيمان، أنعم علينا بنعم عظيمة وجزيلة لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. أثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك. فلك الحمد على أسمائك الحسنى وصفاتك العلى، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، النذير البشير، إمام الموحدين، والداعي إلى سبيل رب العالمين، محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، أرسله الله رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، ميواناني مال إخواي پروردگار خشكو براي مسلمانم، لخواي پروردگار داواكارم عاقبتي همو لا يكمان بخير بجيريو، خواهی پروردگار استقامه و دامزرایی من پی ببخشه و لخواهی پروردگار دواکارم دلکان من پرکا لنور ایمان و خالیب کاته و لهمو شرک و گناه و تاوانک. مسلمانانی برایز گمانی تیدانی لم زمن و لم زمینه دا، ام دنیای پر لجاو جاو جینگه به تواوتی تیک چوا، دنگ دنگو جاو جاوی اجهیزه کن راگیند نکن، تواوی جیانو جنگی مروفایتی تال کردوا. بداخوا امرو و گوره یکا گورترین دروز کراوی خوای پروردگارا، طبعو طبیعتی ام جنگ پیس کردنی لخو گرتوو، جاو جاویش بو ببشک لجیانی مروفکن. وک محمد فتح الله قولن ليكيق لو تجوانا كاني دا بيمان دليت، بداخوا مروفا كان لبيريان كردوا كدبيت دليان لبيش زمانيان وبيت، بلان استا زمانا كان لبيش دلوان امرو بيوري چاكيتيو كسايتي كسكان لودايك بقيريني هميشا، جاو جاو دنگ دنگ بكات لكاتيك دا امرو مروفايتي جوی کاس بو بلام چاوکان برسین اوی که دوتره نابین ری لمیدانی کردار دا. مسلمانانی برس ببشتیوانی خوا سبحانه و تعالی لم زمانی که غفلتو غافل بون بالی که شاو بسر تواوی که یکانی جیان من دا، دا چین خزمت قرآنی پیروز، دچین خزمتی کلام رب العالمین، تیای دا نور و شفا وردگرین با دلمان، دچین خزمت رسول الله علیه صلاة و السلام، او شخصی که قلبی قالبی تواوی حیاتی با ایم شفای و نور و رحمتا، لخزمت هم دادبین لزنجیر و تارک بپشتیوانی خوای پروردگار جیانو جیانوی دل. خوشویستانم دچین خزمتی دلیک که خوا سبحانه و تعالی شاهدی بوداو قرآنی بودا بزندو وصفی بدلی نرم و پاک و زندو کردو، دچین خزمتی حیاتی خواهن دلیک که رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم آگادر من دکاتو و دفرمیت خير الناس پیتان بلیم باشترین انسان و مروف کام مروفه بله اي پیغمبري عزيز پمن بله سمع طاعمان هيو دبيستين فرموي ذو القلب المخموم باشترين مروف او كسير كخاوني دليك بيت كمخموم بي وكان اي خوش ويستو نوري چاوان قيل وما مخموم القلب يعني چي مخموم القلب بينا سيدك ابو مانو والام مان داداتو دا فرميت وهو دلي مخموم اويا التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد بناسي أو ظلمان بودكات كدتكات بباشترين مروف للدنيا ولقيامتها أو ظلية كباك بيت كصاف بيت كساخ بيت كبيكين بيت كملبندي خوشويستي خواي مهربان بيت نرقي تيدا بيت نقيني تيدا بي نحسادتي تيدا بي نبغزو كيني تيدا بي برامبر بمسلمانان دليكي آودانو پر لخوشوستيو لنورو لرحمتي خواو پاشان پیغمبري عزيز من عليه الصلاة والسلام كواتا مسلماناني عزيز دل من خاني يان لاني ايمانا كدلين ايمان واتجي قاي باوربون با الله جل جلاله لدلي ايمدا جيجير دبيت كباسي دلمان دكين دلمان شويني خوشويستنو لترسانو اميت بيبون بخوا سبحانه وتعالى كباسي دلمان دكين شويني زانستو زانياريا بلي شويني عقلو برياردان دلمان هر دلمانا كدبي بزانين همو اندا مكاني جستي مروف دبي لدلوا پيامور بگريت كوات الدل مليكا سركردية قوري تواو نو جستي مروفا بو يخوش بستانم سرنشتان رادكيشم بو اويكا لدوتيو يم قرآن دا خوا سبحانه وتعالى باسي هرشتيكي بو ايما كرد زور سوینی پیخوارد بو اوی منو توی مسلمان زور بجدی لگلی دا ما مالب کین لم قرآن پیروزه دا محمد رسول الله چوار جار ناوی هاتو و یک جاریش با احمد بلام صدو سی و چوار جار لم قرآن دا خوا سبحانه و تعالی باسی قلب من بودکا دل بو چی باسی دل من بودکا لقرآنی پیروز دا خوا سبحانه و تعالی اوانده بو اوية همو كسيك لأيما بزانين كدلمان ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ايمان بون بخواي پروردگار نشاني هدايتي خواي بو دليتو نشاني كردنوي سينو سنگو دليتو يبو ايمان بون بخواي پروردگار بو باسي قرآن بجدي باسي دلمان بودكات بيرمان لو كردو توكا دلي خوشويستو نوري چاومان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بو دو جار شوراوتوا بو للرجب دا قشتي بيدكريو سيني دا شوريتوا چونك دبي ام سيني اما دا باشي تيدا بي بو ورقلتني قرآن ام قرآن دا بزي و بو كوي نزله على قلبك دا بزي و بسر دلي تو اي قرآن بو دابزي و بو سردلي پیغمبرو بو سردلي امتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هر قرآن ولا من داداتو دفرميت لنثبت به فؤادك كيكي ديكا هر لما ناكاني دل قرآن دا بريتيا لفؤاد ام قرآن دابزي و بو سردلكان بو جيجر كردني دلكان بو بس نوي دلكان بخالقي دلكان وك الله جل جلاله بل مسلماناني عزيز آية هيج كسيك هيا خاوني حياتو زندوتي بيو خاوني دلنا بي بيقمان نخير بو يباسي اندام يقدكم اوي آماديو اوي ديبستيو ديبيني دبي خاوني دل بي براي مسلمانم دكريو دا گنجي لبري دو گرچي لگرچي ليك من هبه دكريو دا گنجي چاو من قاچ من دست من اندامك لأندامكان من كم بي بلام نبو و نابه كسيك خاوني دل نبه و خاوني حياتو زندويتي و خاوني جيانو مانو بي لسر زويدا بويا براستي گرنجدان بدل من دبه بيناسين دل من لسرتاو لدس بيكي و تاركه من دا ام دل من بناسين دس لسر ام دل من دا بنين لخلقك دا حفتاو دوجار ليده داد بله دل من لبستو چوار کات جمیرا صد هزار جار لیده داد هر دل من لسال یک دا 36 ملیون جار دل من لیده داد اگر هر کس یک تمنی 70 سال بید 70 سال جیه بی یعن 70 سال بجیه 2 ملیارو 500 ملیون جار دلت ترپلی داداو اگادار دکاتوا بله خوش ویستانم دل او مخلوق گور و عظیمه کزانایان ده فرمون اگر لیان پرسین او دروس کراوه بچوک گور کامه ای او دروس کراوه گور بچوک کامه لولام ده لهر دوکیانا بله دل هم بچوک و هم گوره هم گوره لناورک ده بلام بچوک لبراورد با اندامکانی دی که نو جسته مروف ایا دزانیت دلی مروف لتوانای دا هیا 1 میلیون برمیل نوت نا خوین پال پیو بنید ایا دزانین ام دلی کل سنگ من دایا اداره 64 وزارت لمیش که انسانو لجسته انسان داداد ایا دزانید ام دلی منو تو خوین روانه دکات با 100 میلیون خانه لناو جسته من دا لبرانبر ام مخلوقی خواهی پروردگار دا آیا ایم آوها ناسی و منو سجده شکر من بو الله بردوا که ام نعمتو ام کارگا گوری با ایم بخشیو استادتوانین بردامی بجیان من ببخشین آیا دزانید اگر چوار خلک ام دلال لدان بکوه ایتر دبی جیان من برو گورستان بره بکره آیا دزانی ام دلی منو تو نخوه اگر خود ایمه مل من دشکیو جیان من مال من دبی بگور رستن بله دل نعمتی که زور گوره یو بلام لروع علمیکی و هنده بسا بس لخومو لعیوی برز دپرسم آیا دل من ناسی و آیا دلی منو تو کام دلا خوانی دلی که پاک دلی که ناسک دلی که نرم دلی که زندو دلی که دلگیرین یان خواهنی دلی که حاشاکم پیس رق جنگاوی سیلاوی دلی که همیشه رارا دو دل دلبر همیشه دلی براو نازانه دلی که بردویتی نازانه دلی خانه و لانه که بله خوشکو برای مسلمانم قرآنی پیروز 53 جور آماجه بجورکانی دلو چاکی دلو نخوشی دل من بودکات او قرآنی که کلامی خواهی مهربانه بس او قرآن دلی منو تو دناسید بس او قرآنی آماجه من پیدکات وریا من دکات و که دلی منو تو کام دلا دورن بابچین خزمتی قرآن قرآن پی من دلی آگه در من دکات و که تو خواهنی کام دلم دلانید قرآن ده فرمید ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ام دلانا او دلانا که همیشه جحود و انکاری دکن خواهی پروردگار موری به ایمانی و کفری ناو بدل یاندا لکات یک دا بریار یاندا و حق نبینن دل یکی دیکه لقرآن دا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا خواهی پروردگار باسی نخوشی دل من بودکات باسی قلب من بودکات نک قالب وات جستا امیش دلی نخوشا هر لقرآن داده فرمید وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون چن خاوانی و دلانی که خواهی پرودگار لعنتیان لدکات اوانی که حق دشوینن وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين باسي دلي جاهل من بودكات باسي دلي أو قوم من بودكات كالدواي موسى في أغنبر وقرآن دفرمت وأشربوا في قلوبهم العجل جوركاكيان كبني إسرائيل دروسيان كدبو ديان پرست قرآن دفرمت او جوركيان كردبو بشربت يكو لپرداخ يكداو وأشربوا في قلوبهم العجل جوركا پرستي وكو الشربت ديان خواردوا اما او دلانن که دلیکی جاهلن نازانن ام دلیان عبدی خوای پروردگار او دبی تنها خالق کی تی دابی بلام و اشربو فی قلوبهم العلمانیه و اشربو فی قلوبهم الدیموکراسیه آیا شربتی جاهلیت علماء علمانیت لیبرالیت نت خوارد و تولد دلتا دبی بزنی دلت کام دل برای مسلمانم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام أم قلبانش قلبي منافقا كخواي پروردگار بدلانيكي سرسخت دلانيكي بيوفا دلانيكي ديانرو نكدورو وصفيان دكات هر لقرآن دادا فرميت دلانيكي ديك منهن بجوريكي ديك جاهلا قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم كخواي پروردگار ده فرميت دلکان يعني هميشه بجوريكا دليان هميشه بگمانا حشتك براس رونينا بينن حق ده شوينن دسكاري راستيتيش تكان دكن دلاني كي دي كمان هن آثمن گناه بارن تاوان بارن كخواي پروردگار ده فرميت ولا تكتم الشهادة شاهدين حقيمدا شاهدي مشار نوا ومن يكتمها هر کس يك شاهديك لسري واجب بيو بيدا و نيدا بيگوره بيشيويني فإنه آثم قلبه شواندني شاهدي دان خللي دلا براي مسلمانم كوتا دليم هفتيا دلي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كخواي پروردگار ده فرميت فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك براي مسلمان دل الدادة شلچه لقى القرآن دا دل الدجي لقى الكلام رب العالمين دا خواهي پروردگار دا فرميت يا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم أهادلي نرم أهادلي بسوس دلي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرآن دفرمي أي محمد أقررت قرش بوايا ودلت رق بوايا لنفضوا من حولك كسد بدورة وندبو أي محمد بأخنبر صلى الله تعالى عليه وسلم بلي لسدي بستو يكدا نرمي دلي تويا لولاتي روسيا 15,000 مسلمان ببي بو افتتاحي مزقوتك كسيمايتويا هنقاو هل دقرنو قورترين قرآن افتتاح دكن بچندين كس لا بركاني هل ددنو او النرمي دلي بيغنبرا خشكو براي مسلمانم بل براي يعني مسلمانم اما سرنجي قرآن بو بلام دورن بابيكوا بزانین او دلانی که قرآن کاریگری لسری اندروز کردوا بامنو توش آگامان لدلی خومان بیه مالکی کوری دینار جرده بو قول بر بو دز بو دلی دزکانی هاو کارم جمله بو لأشکوت یک داوتیان کس در نچه امشو چون که مالکی کوری دینار در چوو کس نتوانی لدسی در باز بیه روت من دکاتوا و تموای بحالی من دزکانی هاو پیشم لمن ده ترسن گراموا هاتم و ناوشار بتنش مالكاتي پاريم جملم آياتي قرآن بو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله برای مسلمانم گنجی مسلمان ای او کسانی دور نمالی خواه دور ننوش کردن آیا کاتی و نهات و دلکانتان راب چلکی و لبرانبر ناوی گورو پیروزی الله دا سری بندایتی داب نوینه و تم بله استا کاتی اوی و توبه کدو بو بمالکی کری دینار ابو دو جانا او صحاب برزی لسر مرک داد فرمید هات نلام ازارم زور بو بلاموتیان او چی رود درو شاویا او چی لیوت بخنده یا وتی چون دلم خوش نبی خاوني دو صفتم استا دلم پیشادا یکم لا اتکلم فيما لا يعني قسم نکرد و نایکم لشتیک دا اختصاصی من نبی پیوندی بمنو نبی دوميان وكان قلبي للمسلمين سليما ظلم هم مسلمانان لدلي من لزماني من لقلمي من لها ايشي من سلامة زرلم بو هيك يكيك لمسلمانان نيا بل ابراهي مسلمانم ظلمان كار دكات پند بالا ظلمان ور بگرين ظلمان ناخويت ظلمان استم ناكات ظلمان جاوازي ناكات ظلمان كرسول الله ده فرميه ألا إن في الجسد مضغة پرچا گوشتك هيا إذا صلحت صلح الجسد كله اگر گنجاوبو همو جسد گنجاوا وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب او دلا بويا أبو هريرة آقا دارمان دكاته وده فرميه برای مسلمانم بزنن که دل ملیکه همو اندام کانی دیکه جندین اگر دل بو خوا صلحا همو جندی کانی دیکه بو خوای پروردگار ده صلحه کواتا برای آنی مسلمانم دل زور با وفای دل یکمین اندام لاس کی دایک من داد دکویت کار دل مانا آخر اندامش کل لیدان دکویت دل مانا دل زور با وفای لگل ایمده دبرای مسلمانم با ایم با وفابی نقل ام امانتی خوای پروردگارا لیدانی دلمان تی پراندنی کاتکان من لچی دایا اما امانتی خوای مهربانا دباب ابزانین لچی دا صرفی دکین دباب زانین چون هنگاو حال دگرین آگا من لدلی خو من بیت کواتا خواناس یک دفرمه بیس دان سال حرسی دلم بوم بیس دان سال حسام و پالم دایا و کوات دبا ایمش حرسی دل من بین لرگی چاو لرگی جوی و دبزان گنجی برس چی لچاو دنیری بو دلت چی لجوی و دنیری بو دلت چی لدم و دنیری بو دلت او کات خود بر یار بلا سروی که تو خاونی کام یکی اگلم دلانی دل من زور سنگین زور قرسا ام شولای نخوش یک بوم نشترگری دلی بو کرابو نشترگری دل دیوت یک اگلو سمامانی که گوراو وک او ساعت چرک چرک دکاو پیگ دزانم والله اگر کاربایی دل من که چن کاربایی اکی هیت تیگ بچی جیانت نامینه سمامه اکی دلت راب وسته او جادزانی خواهی پرودگار چن نعمت اکی به ایمه بخشی و برای مسلمانم نعمت اکانی خواهی پرودگار بپاریزه با خوابت پاریزه مسلمانک پیجی رابو سیکانی دبی بگردره تصور کن گورینی کری سی مروف چند اکی بوه بس کری سیکان نود دفتر بروشتمو بهات نو صد دفتر واته 1,000,000 دلار بو او سی ای که همانه خود به فقیر دزانی سری بندایتی بو خوای پروردگار نویناکی بم اندامانه و لخوا غافلی گناه تاوان دکی دبرای مسلمانم سنورکانی خوای پروردگار بو پاریزه بل برای یعنی مسلمانم لیکنین و تر ده دروازه دو ناسینی دو جیانی دو هنگاوی یکمانو بردام دبینو لخوای پروردگار داوا کرم یا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اشفنا واشف مرضانا اخويا لقناها كان من خوشبا اخويا دلما نورانيكا اخويا دلما يكلاك روبو خود پروردگارا دلي ايما لبيني دو پنجيتو دا يا الله بريك لإيمان هل بسورينا الرزامة دي خوتا اخويا دلما نقارز للشرك لكثر لنفاق اخويا پروردگار دلما بپارز لحل قرانا ويا رب العالمين اخويا دلما نورانيكا مال ما نورانيكا خواه لبناهیم جمع خوش با خواه شفای نخوشی مسلمانان بیا رب العالمین لغناهي منهم جمع خوش با هدايتي قنجان من بيا الله خواهي ترورقر قتابيان وخنكاران من موفق وسركوتوك يا رب العالمين لتاخي كرنا وكان يانا هدايتي ان با خواهي قلي كردستان من خاكي كردستان من بباريزا خواهي ام هرم من بركن لا آشتي ولا آوداني خواهي ترورقر ام هرم من برخصينا بو بيشوازي لمانجي قرآن بربي لا آوداني ولا عدالة ولا دادقري اللهم آمين.